प्रधान ही सारे जगत को उत्पन्न कर। प्रधान के द्वारा ही सब कुछ हो रहे, पुरुष केवल दृष्टा और भोक्ता। नैयायिकरे के परमाणु के द्वारा जगत उत्पन्न। ईश्वर को भी मानते हैं, ईश्वर है किंतु परमाणु। इसलिए यहाँ बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं उस परमात्मा के। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, अष्टवक्रज ने जगह संकेत किया, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जानताश्चर्यं ममत्वं मनुवर्तते। इतने बड़े मुनि है मननशील करने वाले। मुनि का मतलब है मनन करने वाले। तो आजकल एक टाइटल हो गया मुनि, अमुक मुनि। वैसे जो मनन करने वाले है, विचारक है, चिंतक है, सर्वभूतेषु चात्मानं, सारे जो भूत है, भूत का मतलब प्राणी, चराचर सारे संसार में आत्मानं, आत्मा को देखते, देखने का मतलब आत्मा एक तत्व है, अनुभव नहीं करते। सारे प्राणियों में एक आत्म तत्व है, सारे प्राणियों में एक ही चैतन्य है। इस प्रकार सारे जो पुष्पों में एक ही धागा फिरोया है, माले में माला में सारा एक ही धागा है, सूत्रे मणिगणा एवं। वैसे ही वे लोग भी सारे भूतों में एक आत्मा को मानते हैं। सर्वभूतानि चात्मानि, और सारे जो भूत है उस आत्मा में कल्पित है, ऐसा भी मानते। इतने मानने पर भी, और जहाँ अनुभव करने जाते हैं वहाँ फिसल जाते हैं। ऐसा होता भी है कभी कभी, कोई परीक्षा देने जा रहे, अच्छे विद्यार्थी, खूब पढ़ता है, इतना मेहनत करता है, परीक्षा देने जाते वो घबराहट हो जाता, सारा भूल जाता। वैसे ही बड़े बड़े विचारक लोग भी सर्वत्र आत्मतत्व को प्रतिपादन करने वाले। मुने जानातः आश्चर्या ममत्वम अनुवर्तते, पदार्थों को भी जानने वाले हैं, कौन पदार्थ जड़ है, कौन चेतन है, कौन नाशवान है, किसकी अस्तित्व स्थायी है, किससे शांति मिलेगी, किससे शांति नहीं मिलेगी, ये भी जानते। ऐसे जानने वाले मुनि लोग भी ममत्वम अनुवर्तते, अर्थात उसके अंदर एक ममता आगे सारा व्यवधान डालते। अन्यथा वेदांत सिद्धांत हो जाएगा, हमारा सिद्धांत नाश हो जाएगा। इसलिए कहा गया है वहां पंचदशी में, विद्यारण्य स्वामी ने सांख्यों को खंडन करते हुए सांख्यों से कहा, अरे सांख्यवादी, हमारे जो तीन बात है तुम स्वीकार करो, आप में और हमारे में कोई भेद। एक तो श्रुति सम्मत पुरुष को मान, असंगत्व तो आप मानते ही है, तो भी भोक्ता मान रहे वास्तव में ठीक नहीं। अरे परमात्मा भोक्ता कैसा बनेगा, वास्तव में भोक्ता बनेगा ही नहीं। इसलिए जीव को वास्तव में भोक्ता मत। और दूसरा, पुरुष को नाना मत मानो, नाना तो पुरुष होगा ही नहीं, एक ही है उपाधि के द्वारा नानत्व होना, ये अलग बात है। वास्तव में नानत्व होना अलग बात है। तीसरा है माया को स्वतंत्र कारण आत्मा। माया तो वेदांत के मतानुसार भी कारण है, गीता में बता दिया, पहले भी मैंने बताया, मयाध्यक्षेणा प्रकृति सूयते सचराचर। किंतु भगवान बोले मयाध्यक्षेणा, मेरे अस्तित्व में मैं रहने पर प्रकृति करती है अपने आप में। सांख्यों की प्रकृति स्वतंत्र है, ऐसा नहीं। इसलिए यहां बता रहे आश्चर्यम, ये आश्चर्य की बात है। बड़े बड़े विचारक भी मार खाते हैं, अज्ञानी जीव तो क्या करेगा। इसलिए जीव को सजग होना चाहिए, शास्त्र और गुरु के ऊपर विश्वास करते हुए लक्ष्य के ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए बोले ममत्वम अनुवर्तन। और ये सारे जो कर रहे पूर्वाभ्यास के कारण, जब तक आपकी साधना परिपक्वता नहीं है, विचार परिपक्वता नहीं हुआ, पूर्व में पड़ा हुआ संस्कार सामने खड़ा हो जाए, जैसा जैसा आप आगे बढ़ेंगे वो संस्कार सामने आके व्यवधान डालता है। इसलिए वहां अष्टावक्र जी ने बताए पूर्वाभ्यास संस्कार के कारण इतने बड़े विचारक भी मार खा जाते हैं। इसलिए वहां कहा गया है आस्तिता परमद्वैतम मोक्षार्थेति व्यवस्थिता। आश्चर्यम कामवशगो विकलः केलि शिक्षयः। आस्तिता परमाद्वैत, बड़े बड़े ऋषि लोग है परमाद्वैत में आस्तिता, विचार भी करते हैं वे लोग, और मोक्षार्थे भी व्यवस्थिता, मोक्षा के लिए भी व्यवस्थित है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए इच्छा भी होना चाहिए। हाँ, मोक्ष प्राप्त इच्छा ना हो अलग बात है। चार प्रकार के मुमुक्षु माने हैं भगवान भाष्यकार ने। तीव्र मुमुक्षु है, मध्यम है, मंद है, मंदतर है। तो तीव्र मुमुक्षु है इसी जन्म में मुक्त हो सकता है, क्योंकि वो जानता है ये संसार अनित्य है, इस संसार में अभी तक मुझे सुख नहीं मिला, ना मिलेगा ना मिलने वाला है। यदि सुख है कहाँ, उसका मूल स्रोत कहाँ है, उसको जानने के लिए उसके अंदर एक तड़प उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जैसा जिज्ञास है देवरा इसी जन्म में प्राप्त कर, उसको बता रहे उत्तम मोक्ष अर्थात तीव्र मोक्ष। मध्यम मोक्ष है परमात्मा की ओर जा रहे, बीच बीच में संसार का विषय भी उनको व्यवधान आ रहा है, जानता है संसार नाशवान है, इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, तभी भी कभी कभी संसार की ओर उनकी दृष्टि जाती, और उनको किनारे करते हुए परमात्मा के विचार में अग्रसर होता है मध्यम मुमुक्षु। मध्यम मुमुक्षु अग्रिम जन्म में, आने वाले जन्म में मुक्त हो सकते हैं। यदि वो तीव्र हो गए तो यही मुक्त हो जाए, यह चेर मेरे सत्यम है। और जो अधम मुमुक्ष है वो मुक्त होना कठिन है, प्रयत्न तो करता है नहीं के बराबर, मेरे प्रारब्ध में वो अपने आप हो जाएगा, मुक्त तो मुझे होना है, अभी बहुत समय है, अभी क्या करें, अभी ये समय थोड़ा है, वो बुढ़ापे में जाके बाद में जहाँ कोई काम नहीं होता है तभी चिंता। इसी कहिए जवान व्यक्ति को शास्त्र का विचार करो, ध्यान करो, भजन करो। वो कहेंगे ध्यान भजन करने से क्या पेट भरेगा? कि पेट भरने के लिए आपका जन्म हुआ है। जंगल में पड़े हुए पशुओं को कौन खिला रहे? क्या वो पेट नहीं भरते? पेट भरने मात्र से मनुष्य यदि हो, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? ये संस्कार ऐसा है, ऐसा संस्कार। किंतु पहले नहीं था, पहले बचपन से ही संस्कार पड़ता था। माता पिताओं का ही धर्म है, क्योंकि माता और पिता ही अंग्रेजी का संस्कारों से युक्त है। और बच्चे को भी क्या देंगे? जो आपके पास है वही देंगे। और बच्चा भी क्या होगा? उससे भी आगे बढ़ेगा। इसलिए ये नहीं सोचना भजन करने के लिए बाद में करेंगे। अरे बाद में किसने देखा? जाते जाते मृत्यु आ गया, कहाँ बाद में? ऐसा एक सज्जन था, निष्ठावान था, सत्संगी प्रेमी था। गुरु जी के पास जाते थे, सेवा भी करते थे, कुछ सत्संग भी सुनते। तो कहते थे गुरु जी अभी थोड़े समय तक मैं कुछ कमाऊं, उसके बाद सब कुछ त्याग करके मुझे आपके ही शरण में आना है, भजन करना है, जीवन को सार्थक करना। महात्मा ने कहा यदि आपका ये निश्चय है अभी क्यों नहीं करते हो? अच्छा काम के लिए कभी विलंब नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। कोई बुरा काम है उसके लिए 10 बार सोचना चाहिए, 10 लोगों से परामर्श लेना चाहिए। अच्छे काम तुरंत करना चाहिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए उन्होंने कहा यदि आपके अंदर निश्चय है, निर्णय है, अभिषेक क्यों भगवान में प्रवृत्ति नहीं होते हो? उन्होंने कहा गुरु जी थोड़ा कमाना चाहता हूँ, थोड़ा पैसा जमा करेंगे और उसके बाद आराम से रह के भजन करें। महात्मा ने कहा पैसा जमा करके भजन करें नहीं कर सकते आप, आपका जो भजन होगा पैसा का ही भजन होगा, परमात्मा का नहीं हो सकता है। इसका जो भजन कर रहे हैं उनको चिंता है आपकी रक्षा करना, क्योंकि तो गीता में कहा गया अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासत। बहुत समझा दिया महात्मा, किंतु उन्होंने कहा गुरु जी मुझे बनना तो निश्चय है, भजन ही करना है जीवन को सार्थक, किंतु थोड़ा समय के बाद। एक दिन गुरु जी के पास पहुंच गए सायंकाल के समय, उनको देखकर महात्मा जी गंभीर हो गए, विचार करने लग गए। उन्होंने पूछा गुरु जी आप इतने गंभीर क्यों हो गए, क्या विचार कर रहे? उन्होंने कहा बेटा मैं देख रहा हूं कल सूर्य उदय तुम देखे या नहीं देखे, अर्थात कल सूर्य उदय से पहले आपकी मृत्यु होने वाली, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं। तो घबरा गया, कुछ बोला नहीं, टीका पड़ गया और बैठे कुछ सत्संग सुनने के बाद घर गए। मन में वही घूम रहे मृत्यु मृत्यु मृत्यु। जिस व्यक्ति के अंदर ही मृत्यु मालूम पड़ा कल मृत्यु होने वाली, संसार में कोई भी पदार्थ तो उसको रुचि नहीं लग सकती। यदि कल किसी को मृत्यु दंड होने वाला है तो उसको कुछ भी खिला दीजिए खाएंगे भले, अच्छा नहीं लग सकता। कारण है उसके सामने मृत्यु का ही चिंतन होता। वैसे ही वो सज्जन महात्मा को प्रणाम करके घर में गए, सारा भोजन के जन छोड़ गए, अपने कमरे के अंदर गए, अंदर से कुंडा लगा दिया। घर में सभी लोगों ने कहा भोजन करो, कुछ बोले ही नहीं। मुंडा बंद करके ध्यान में बैठ गए, क्योंकि जानते गुरु जी ने कहा दिया कल सुबह तक ही मेरा जीवन है, इसलिए जो कुछ करना है आज रातों रात ही करना है और मेरे पास समय नहीं। बैठ गए ध्यान में और भगवान का चिंतन करने लग गए, सारे संसार को ही भूल गए, क्योंकि मृत्यु सामने बैठी है कल सुबह। ऐसा ध्यान करते करते सुबह देखा खिड़की से सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा है, अचानक उन्होंने देखा सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा है। गुरु जी ने कहा दिया था कल सूर्य उदय होते हुए तेरी मृत्यु होगी, ऐसा क्यों हुआ? गुरु जी तो झूठ नहीं बोल सकते, ऐसा कैसा हो गया, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हुई? सीधा उठ गए गुरु जी के पास में, गुरु जी के पास जाके कहा दिया गुरु जी मेरी मृत्यु तो नहीं हुई, आपने जो कहा दिया था सूर्य उदय होने से पहले मृत्यु हो गई। गुरु जी ने पूछा बेटा रात्रि में तू क्या किया, क्या कर रहे थे? जाके भोजन किया, इससे बातचीत आदि किया? तो गुरु जी कुछ नहीं, ना किसी से बातचीत किया, ना भोजन किया, ना जल। तो क्या कर रहे थे? केवल भगवान का ही स्मरण कर रहा था, क्योंकि मुझे जाना है, जाने से कम भगवान का स्मरण, इसलिए सारा दुनिया को भूल गया था। देखा सुबह से किरण मेरे खिड़की के अंदर आ रहा था, महात्मा ने कहा मृत्यु तेरे पास आ गई, किंतु जिस समय में मृत्यु आ गए थे तुम ध्यान में थे, भजन में थे, यमराज भी आपको प्रणाम करके वापस गए। तो इसलिए एक दिन आपने सोचा कल मृत्यु है, इतने भयभीत हो गए, मैं हर क्षण मृत्यु सामने देख रहा हूं, अतः अभिषेक तुम लोग। तो व्यक्ति समझ गए, उसके पास साधन है। कहने का तात्पर्य है जो बड़े बड़े जो साधक है ये भी अद्वैत में आस्था रखते हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त भी होते हैं, किंतु आश्चर्यम बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, काम अवशो उसके अंदर कोई ऐसी जो कामना है, ऐसी कोई वासना है, उसको विचार के द्वारा नष्ट नहीं किया है। विकलहा खेल शिक्षया अर्थात पूर्वाभ्यास के द्वारा, पूर्व संस्कार के द्वारा ये जानते हुए भी तत्व को ठीक ठीक से नहीं जानते, और यदि उसके अंदर पूरा संस्कार आ भी गया उसको हटाने के लिए भी वो प्रयत्न नहीं करते, कभी कभी देखा जाता है व्यक्ति जानता है समझ मन में आ रहे ये खराब है करके उसमें भी रस लेता है। जैसे काशी में एक पंडित थे, बहुत पहले मिर्ची खाने का शौक था उनको, किसी किसी को होता है मिर्ची बहुत खाते, इतनी मिर्ची खाते थे, मिर्ची खाते समय नाक में भी पानी, आंख में भी पानी, एक रुमाल अलग रखना पड़ता। किसी ने कहा गुरु जी आप इतने मिर्ची क्यों खा रहे हैं, भोजन तो आपको देख रहे हैं, आंख में भी पानी आ रहा है, नाक में भी पानी है, कुछ भोजन में भी गिर रहे हो। मैं बोलता आप नहीं खाना है, तो दूसरा दिन ऐसा ही याद है। तो कहने का तात्पर्य है जानते हुए भी कभी उसको प्रयत्न पूर्वक हटाना नहीं चाहते। हाँ संस्कार हावी होता है इसमें कोई संशय नहीं, संस्कार प्रबल है, वो चाहता है उसके ऊपर हावी होकर दबावे करके, केवल संस्कार नहीं संस्कार के साथ देवता भी विघ्न डालते हैं। प्रादाणिक उपनिषद में स्पष्ट बता दिया है, इसलिए सारे विघ्नों से आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए, अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए हम बता रहे केरी शिक्षया पूर्वाभ्यास के द्वारा। देखिए एक बहुत बड़े अद्वैत आचार्य हो गए जिसने अद्वैत सिद्धि लिखी है, मधुसूदन सरस्वती। भगवान शंकराचार्य के बाद वो भी अद्वैत विद्वान थे, अद्वितीय विद्वान में माना जाता है। पहले वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, गौड़िया संप्रदाय से जुड़े हुए थे, भेद को मानने बहुत बड़े नैयायिक भी थे। वेदांत को खंडन करना है क्योंकि खंडन वंडन तो चलते ही रहता है, द्वैती अद्वैती का खंडन करता है, अद्वैती द्वैती। तो इसलिए वेदांत शास्त्र का खंडन करना है, इसलिए पहले वेदांत को पढ़ना पड़ेगा। अब यदि नहीं पढ़े कैसा खंडन करेंगे। काशी में एक संत थे, बहुत साल पहले चिस्व के पढ़ने आते हैं। मैं बोले क्यों पढ़ रहे महाराज, नकल करने के लिए भी तो कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ना, कहाँ का प्रश्न है करके कैसा मालूम पड़ेगा, पढ़े नहीं तो कहाँ से निकलेंगे, इसलिए बदलाव। तो इसलिए किसी का खंडन यदि करना हो उसका भी ज्ञान होना चाहिए। काशी में आ गए, काशी में एक बहुत बड़े संत थे विश्वेश्वर सरस्वती, अद्वैत में निष्ठ थे, निष्ठावान सन। उनके पास गए और कहे मैं वेदांत पढ़ना चाहता। उन्होंने कहा ठीक अच्छी बात है, वेदांत यदि पढ़ते हो मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए वो गए थे पढ़ने के लिए दुराग्रह के कारण। गुरु के पास ये नियम है प्राकृत विद्यार्थिवत। नारद जी गए थे सनत कुमार के पास निष्कपट होकर, निर्मल स्वभाव से साधारण व्यक्ति के समान है, वही विद्या प्राप्त कर सकता है। छल कपट से जो जाता है वो कभी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है। जो छल कपट बढ़ा करके वहां से जाते ये गए थे दुराग्रह के कारण। वेदांत पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते उनके मन में विचार आ गया तो वेदांत तो सत्य बात को बता रहे हैं। देखिए विचारवान पुरुष है तो यथार्थ का ग्रहण करते हैं। काशी में एक बहुत बड़े विद्वान हो गए हनुमान शास्त्री जी बोल के, सभी ग्रंथों के ऊपर उन्होंने लिखा है हिंदी अनुवाद के, थे कबीरपंथी के। उसे किसी ने पूछा निष्पक्षपात होकर आप यदि बतावे सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत कौन है, तो उन्होंने एक ही शब्द से कहा यदि निष्पक्ष से बतावे अद्वैत सिद्धांत आचार्य का ही श्रेष्ठ है। वैसे ही जो विचारक होता है विचार करते करते अपने बुद्धि में आता है, यदि दुराग्रह छोड़े वैसे ही मधुसूदन सरस्वती ने विचार किया अरे तो वेदांत तो बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं, इस बात को खंडन करने के लिए मैं विचार करना। मन में उनके दुख हो गया। एक दिन बैठे थे विश्वेश्वर सरस्वती, जाके दंडवत प्रणाम किया और रोने लग गए। उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो, कहा गुरु जी मैं आपके पास पढ़ने आए छल के कारण, वेदांत का अध्ययन करे और वेदांत को खंडन करने के लिए आए थे। विश्वेश्वर सरस्वती जी ने कहा देखिए खंडन वंडन चलते रहता है किंतु अद्वैत को कोई खंडन नहीं कर सकता। अद्वैत तो एक है वो कैसा खंडन होगा, ये खंडन हो रहे केवल शब्दों के द्वारा बुद्धि के द्वारा, उसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता, इसलिए कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा नहीं गुरु के पास गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना, मैंने छल किया था इसलिए कोई प्रायश्चित बता दीजिए। तभी उन्होंने कहा जिसको आप खंडन करने आए थे अर्थात अद्वैत को उसी को ही मंडन करो, और जिसको आप मंडन करने आए थे उसको खंडन करो। इसलिए द्वैत का खंडन करके उन्होंने अद्वैत सिद्धि लिखा। इतने बड़े आचार्य है मधुसूदन। वो भी एक जगह मेरे के पूर्व दुराग्रह से बोल रहे, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तम निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम कालिन्दे पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलो महो धावत। इतने बड़े अद्वैताचार्य बता रहे, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा, ध्यान के अभ्यास करते करते बिल्कुल एकाग्र बुद्धि होकर मन को स्थिर किया जिस योगी ने, और वो जो योगी है तन निर्गुणम निष्क्रियम, निर्गुण और निष्क्रिय तत्व को भले ही देखे ध्यान में हो। ज्योति किंचना योगिना यदि परम, और ये दिव्य ज्योति है, अलौकिक ज्योति है, उसका अनुभव भी करे वो ध्यान के द्वारा समाधि के द्वारा। पश्यन्ति पश्यन्तु ते, देखते रहे वो, किंतु उसको मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा तो क्या है। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्, आंख में एक विलक्षण आकर्षण करने वाला, ऐसे जो सुंदर छवि वाले हैं, यमुना किनारे में जो नृत्य कर रहे, नाच रहे गोपियों के साथ, ऐसा जो नील वर्ण वाला है वही मुझे अच्छा लगता है। ये सामान्य व्यक्ति बता रहे, अलग बात है। ये तो अद्वैत आचार्य बता रहे, जिस द्वैत सिद्धांत को खंडन के वे बता रहे, ये पूर्वाभ्यास के अद्वैत सिद्ध ग्रंथ लिखते समय भी वहां भी उन्होंने मंगल अचन के वंशी विभूषित करा नवनीरदा। टीका में कार्य पूर्वाभ्यास, पूर्व का संस्कार वशात होने, तो कहने का तात्पर्य ये बड़े बड़े ऋषि लोग भी चिंतन में तो प्रवृत्त हो गए, आगे भी बढ़ गए, किंतु कुछ मार खा गए। यथार्थ तत्व को वे लोग भी नहीं समझ रहे, ये राम जी बता रहे हैं हमारे। तो पूर्णत्व का जानने वाले है कोई इक्का दुक्का होते हैं, ज्ञानी कोई एक होते हैं, हम कहते हैं ज्ञानी वो ज्ञानी है। परोक्ष ज्ञानी भले भी हो सकते हैं, दृढ़ परोक्ष, अपरोक्ष तत्व को जानने वाले बहुत विरल है। वही वहां अष्टवक्र जीवी बता रहे, आत्मानाम अद्वयम् कश्चि जानाति जगदीश्वरम् यद्वेत्ति तत्सुकृते न भयम् तस्य कुत्रचि। आत्मानम् अद्वयम् कश्चि जानाति, सभी नहीं जानते, कोई कोई एक महापुरुष आत्मा को जानता है। ऐसा जगदीश्वरम् अर्थात सारा जगत का कारण परमात्मा है, उस परमात्मा से अभिन्न मैं हूँ, मेरे में और परमात्मा में कोई भेद नहीं। इस प्रकार कोई कोई एक महापुरुष बिरला पुरुष जानता है, यद्वेत्ति जो जानता है, तत्सुकृते न भयं तस्य कुत्रचित्। ऐसा जो महापुरुष है वो सब कुछ करते हुए सारे भयों से निवृत्त होता है, उसके पास कोई भय नाम का चीज ही है नहीं, निर्भय हो जाता है। जैसा भारत के ऊपर जो सिकंदर ने आक्रमण किया था, सारा भारत को जीत लिया था, सिकंदर के गुरुदेव शुक्रा, उन्होंने जाते हुए कहा दिया था, तुम भारत में जा रहे हो, भारत में तीन चीज अमूल्य है, ये तीन चीज आप लेके आओ, एक गंगा है, दूसरा गीता है, और एक संत है। ये तीनों को लेके आओ। और यदि संभव है चौथा एक बांसुरी भी मुझे लेके आओ। भारत के बांसुरी प्रसिद्ध माना जाता है। सिकंदर में सारे भारत के ऊपर आधिपत्य जमा लिया था, गंगा जल भी लिया, गीता भी लिया, किंतु संत मतलब ऐसा नहीं, संत का तात्पर्य है संतुष्टम सततम योगी अद्वैता सर्वभूतानां मैत्रा कर्म एव च निर्द्वंद्व निर्मोह। बारहवे अध्याय में बताया ऐसा जो संत है। तुमने सोचा ऐसा संत कहाँ मिलेगा? एक बार रेगिस्तान की ओर जा रहे थे घोड़े में बैठकर, भयंकर गर्मी है, आषाढ़ की रेगिस्तान में एक मस्त पड़ा है, पैर रखने के लिए मुश्किल है, आराम से पड़ा है गर्मी। सिकंदर ने देखा ये कोई विलक्षण पुरुष है, इतने गर्मी में मैं घोड़े के ऊपर जा रहा हूँ, गर्मी से परेशान हो रही है, रेता में इतने मस्त से पड़े, चेहरा देख रहे कोई उसके अंदर ये नहीं है, एकदम प्रसन्नता मुद्रा। एक तो बीमार हो गए गिर जाता है अलग बात है, मजबूरी है, वो चल नहीं सकता क्या करे गर्मी में पड़े, हृष्ट पुष्ट भी है, स्वस्थ भी है, मस्त भी है। सिकंदर भी घोड़े को वहां खड़ा किया, जाके प्रणाम किया, पहले उन्होंने देखा ही नहीं, मस्त में सो गए। दोबारा प्रणाम किया तो आंख खोल के देखा, पुनः बैठ गए और पूछा तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए मेरे पास? उन्होंने कहा मैं चक्रवर्ती हूँ, सारा भारत को जीता। बोले चक्रवर्ती कौन है, कौन चक्रवर्ती होता है, किसका चक्रवर्ती? चक्रवर्ती तो एक ही है परमात्मा, और कोई चक्रवर्ती नहीं। उन्होंने कहा मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा देश, ये जो गर्मी में आप पड़े हैं वहां आपको खाने के लिए भी कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं, ओढ़ने के लिए कुछ कपड़ा नहीं, केवल कॉफी नहीं, गर्मी में रह रहे हैं, ये भी एक जीवन है। भगवान ने दिया है मस्त और स्वस्थ, मौज मस्ती से रहने के लिए, ऐसा रहने के लिए नहीं, मेरे साथ चलो, आपको वहां महल बना के देंगे, अच्छे अच्छे सेवा में लोगों को लगा देंगे, जो चाहिए भोजन खिला देंगे, मेरे साथ चलो। संत बैठ गए एकदम, तेरे पास इतना वैभव है, तेरे पास रहो, मुझे तेरा वैभव कुछ भी नहीं चाहिए, ना तेरा भोजन चाहिए, ना तेरा माल चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जैसा है वहां से चल जाओ। ये भोजन है, वैभव है, ये संत को गिराने का काम करता। उतने में सिकंदर ने कहा मुझे पहचानते हो, सामने में चक्रवर्ती खड़ा हूं, तुम ऐसा बात करते हो, यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये तलवार से चरण में सिर काट सकता। उतने में संत खड़े हो गए, तुम मुझे मारने वाले हो, संसार में मुझे मारने वाले अभी तक कोई जन्म हुए ही नहीं, और यदि मारते हो इस शरीर को, शरीर तेरा भी एक दिन नष्ट होने वाला है, क्योंकि जिस शरीर का जन्म हुआ उसी समय उसकी मृत्यु भी होगी, और मुझे तो कोई मारने वाले नहीं, ले लो मुझे मारो करके सिर झुका दिया। इतने साहस से हिम्मत से बोलने वाले को कौन मार सकते हैं, निर्भीत व्यक्ति है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, उस व्यक्ति को भय कहाँ से, सारे भयों से ऊपर उठा है, मृत्यु जो उसके पैर के नीचे बैठी है। उतने में सिकंदर ने उठाया हुआ जो तलवार है उसके चरण में डाल दिया और प्रणाम किया, मेरे से गलती होगी क्षमा कीजिए। तो कहने का तात्पर्य यहां भी बता रहे, न भयम तस्य पुत्र जी, कोई भय नहीं रहता है, सारा जगत प्रलय हो रहे तभी भी भय राजा जनक को देखिए, सारा राज्य पाठ कर रहे, सब कुछ कर रहे, बड़े बड़े ऋषियों की सभा लगे थे, विद्वान भी थे। अचानक मिथिला में आग लग गई, चारों तरफ से हाहाकार मच गया और कुछ लोग थे अपने अपने कपड़े बचाने के लिए भाग गए इधर उधर, क्योंकि होते हैं विरक्त है, पकड़ है उनके, उनके पास दो कपड़े इधर थे तो कपड़े तो बच जाते, उसको उठाने के लिए भाग। किंतु जनक जैसा का वैसा ही बैठ गए, कोई चिंता नहीं। किसने कहा राजन आप क्या कर रहे हैं, सारा मिथिला जल रहा है, आग लग रही है, आप केवल बैठे हैं। उन्होंने कहा नचमे अस्ति सर्वत्र नचमे अस्ति किंचना, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम मलियम किम प्रदीयते, मेरा कुछ भी नहीं है, सारा जगत मेरा है, अग्नि भी मेरी है, जलने वाले भी मेरा है, कौन किसको जलाएंगे, मुझे कोई भी जला नहीं सकता। उस व्यक्ति को कहते हैं निर्भय, उसी को माना जाता है ज्ञानी, ममता मोह नाम का जरा सा भी नहीं। इसलिए हम बता रहे ये व्यक्ति तत्सुकृते न भयम तस्य पुत्रते, उसके लिए कोई भी भय नहीं रहता। गीता में भी देखिए भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि सारे जो जितने भी जो भयादि निवृत्त होकर एक तत्व को जानने वाले अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यदनिषिद्ध है। शास्त्र में तो हजार नहीं, भगवान भाष्यकार ने कहा अनेकेषु अनंतेषु, कितने हैं भारत में 125 करोड़ लोग हैं, कितने लोग भगवान की ओर जा रहे हैं, कोई भी इनके उनके कुछ मुट्ठी भर के भी नहीं, और उसमें भी यततम अपि सिद्धानां, प्रयत्न करने वाले सिद्ध है, कोई कोई एक दो मुझे प्राप्त कर सकते। इसलिए जो परमात्मा को प्राप्त करना सरल नहीं है, भगवान भाष्यकार जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा दिया है, अहंकार रूप सर्प जरा सा भी उसके अंदर रहा। तत्वज्ञान होना दूर बात है, तत्वज्ञान उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसलिए हम बता रहे कि पूर्णत्व को कोई कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, अर्थात जो वासना रहित व्यक्ति है वही पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। कोई भी वासना ना हो, सूक्ष्म हो स्थूल हो, कोई भी वासना, दग्ध वासना हो, तीन प्रकार की वासना मानी है, अज्ञानी की वासना, उपासक की वासना, ज्ञानी की वासना। अज्ञानी की जो वासना है सुप्त वासना मानते, उपासक की जो वासना है तनुकृत वासना मानते, ज्ञानी के अंदर जो वासना है दग्ध वासना माना जाता है। जैसा मान लीजिए कोई पहलवान है, हृष्ट पुष्ट है, सोया है, हिला दीजिए तुरंत उठ जाएगा, समय नहीं लगता है, थोड़ा हिलाने से उठ जाएगा। वैसे ही अज्ञानी के अंदर बड़ी हुई जो वासना है, वस्तु सामने आते ही जग जाती है, इसलिए सुप्त वासना। आंख का विषय सामने आ गया तुरंत जग गए, कान का विशेष शब्द आ गया तभी तुरंत जग गए, ये अज्ञानी की वासना है। उपासक की वासना है तनुकृत वासना है, तनुकृत का मतलब साधना करते करते करते इतना शिथिल कर दिया वासना, अर्थात उसके हाथ पैर तोड़ दिया, मरे नहीं है, इतने शिथिल हो गए। जैसा मान लीजिए कोई पहलवान है, उससे आप झगड़ा करते करते उसको ऐसा मरा दिया, अदमरण बना दिया, मरा तो है नहीं, बड़ा है, जल्दी उठ नहीं सकता है, किंतु उसको आप बढ़िया बढ़िया भोजन खिला दीजिए, दवा खिला दीजिए, एक साल के अंदर वो भी खड़ा हो गया। वैसे ही साधक की जो वासना है कभी भी खड़ी हो सकती है, इसलिए सारे शास्त्र में साधक को ही सचेत किया है, अज्ञानी को है नहीं, क्योंकि अज्ञानी तो पशुवत है, ज्ञानी को कुछ होगा नहीं, इसलिए साधक को बार बार बता रहे। तुझे में भी देखे आचार्य लोग देखे साधक को, तो साधक की वासना तनुकृत है, धीरे धीरे वो भी जग सकती है। और ज्ञानी की वासना है दग्ध वासना है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् हो गए, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जला दिया है। दिखने के लिए मालूम पड़ता है जैसा भुनाया हुआ चना, तो भुनाया हुआ चना जैसा दिख रहे अब खा सकते किंतु उससे अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही ज्ञानी की जो वासनाएं दग्ध होने से अंकुरित नहीं होगा, और उस वासना को लेके उसके अंदर अहम भाव भी नहीं रहता है, ममता भी नहीं रहता है। क्योंकि अहंता और ममता उसी वासना में रहती है जो दग्ध नहीं हुआ है, सुप्त अथवा तनुत्र। साधक के अंदर अहंता ममता रहता है जो कि उसके वासना अभी तक जली नहीं है, भले ही तनुकृत हो। इसलिए हम बता रहे वासना रहित व्यक्ति ही पूर्ण हो सकता है। अंतस्त्यक्तः कषायस्यः निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदृच्छः यदृच्छयागतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये। अंतस्त्यक्तः कषायस्यः, अंतकरण में पड़े हुए जो कषाय है, कषाय कहते हैं दोष, इसलिए वह छांदोग्य मृदित कषायाय। हमारे मन में एक नहीं अनेक प्रकार के दोष पड़े। पहले भी एक दिन बताया था प्रधान रूप से सात है, काम क्रोध आदि छह और एक ममता। ये सात शत्रु में एक शत्रु भी ये है आप मोक्ष रूप साम्राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सातों शत्रुओं को ये परास्त किया तभी मोक्ष रूप साम्राज्य प्राप्त हो सकते। इसलिए हम बता रहे अंतस्त्यक्त कषायस्य, अंदर पड़ा हुआ जो कषाय है दोष सारा नष्ट हो गया, जरा सा भी उसके अंदर कुछ है ही नहीं। निर्द्वंद्वस्य अर्थात द्वंद्वात्मक जैसा राग है द्वेष है सुख है दुख है शीत है उष्ण है गर्मी है शब्द कोई अंतर नहीं उसके, एक दृष्टि से देखता है समत्व भाव से देखता है, द्वंद्वात्मक समाप्त हो गया। द्वंद्वात्मक होता है द्वैत बुद्धि में, द्वंद्वात्मक होता है भेद बुद्धि में, द्वंद्वात्मक होता है अज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि में ना द्वंद्वात्मक रहेगा ना भेद रहेगा, कुछ भी नहीं है। इसलिए निर्द्वंद्वस्य निराशेषः, उसके अंदर कोई आशा नहीं है क्योंकि आशया बद्धा जन्ति, आशा से ही जीवन बंधे है सारे, आशा के ऊपर ही जी रहे सारे लोग। एक इतना दुर्बल है मरने के लिए भी तैयार है किंतु आशा के द्वारा ही जीना चाहते। जैसा महाभारत में देखे दुर्योधन के पक्ष में सारे मर गए, सब कुछ मर गए, कर्ण भी मर गए, अंत में दुर्योधन बच गए थे और कर्ण का जो सारथी है संजय। तो धृतराष्ट्र बता रहे हैं संजय को, संजय अभी शल्य तो है ना, शल्यो जेत्स्यति भारतः, अर्थात ये शल्य है वो तो जीत सकता है, वो सबको मार सकता है क्योंकि पांडवों का मामा है, आशा है। बड़े बड़े महारथी है भीष्म जैसा, द्रोणाचार्य जैसा, कर्ण जैसा, सारे धराशाय हो गए और धृतराष्ट्र आशा लेके बैठा है शल्य जीत जाएगा, यही आशा है। जैसा तो कोई खेलता है जैसा पत्ता खेलता है, ताश खेलता है, पैसा लगा के जुआ खेलता है, आशा से ही युधिष्ठिर ने जीवा कैसा खेला, कहा और दोबारा जीत जाऊंगा जीत जाऊंगा जीत जाऊंगा, सारा दाव रख दिया कि आशा अनर्थ का कारण। इसलिए यहां बता रहे निराशीषा, जो आशा से रहित है वही सुखी है, वही धनी माना है। तो ऐसा जो निराशीषा यदृच्छया मतलब इच्छा के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मिल गया, रसगुल्ला मिल गया वो भी वारे वा, नहीं मिला वो भी वैसा है, जो मिल गया वो खा। जैसे एक प्रसिद्ध संत होते थे बतासा बोलते थे, उसको नाम था कुछ अलग, बतासा घोल के खाते थे, बस चीनी से बनाया होता है, जल में डाल दिया घोल दिया खा मस्त रहा। एक दिन किसी ने आगे कहा, महाराज आपका एक जो भक्त है एक्सीडेंट में मर गया। थोड़े ही समय में आगे दूसरे ने कहा, आपका एक जो भक्त है उसको एक संतान हो गया। तो बतासा ने क्या किया, बतासा घोल दिया और कहा कोई जन्मे कोई मरे, बतासा तो घोल बतासा पी ले लो, बतासा कोई जन्म हो कोई मरे तो बतासा घोल खा ले लो, मस्त रहा, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जानते हैं ये संसार में चलते रहता है, किसी का जन्म हो रहे किसी की मृत्यु हो रहे, संसार में ही देखिए आप, इधर ही देखिए मुना में, एक तरफ से जन्मोत्सव बना रहे कोई, किसी एक देश में शोक बना रहे हो के मृत्यु के कारण, ये संसार का नियम है। इसने यहाँ बता रहे ये दृच्छयागतो अर्थात प्रारब्ध के अनुसार, देखिए प्रारब्ध ये है आपको भोग मिलेगा ही, पहले भी मैंने बताया था कि पांच चीज है प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त होता है, पंचे ताने सृजन्ते गर्भस्थे वदेहिना, आयुं वित्तं कर्मं, आयु है वित्त है कर्म है विद्यम निधनमेव च, ये पांच है। हमारी जो आयु प्राप्त हो गई वो प्रारब्ध के अनुसार, बीच में कोई व्यवधान आ गया अपमृत्यु से भले मरे, कभी कोई ऐसा कर्म आता है वो नष्ट कर, आयु के बाद आयु वित्तम धन भी, ये भी आपके प्रारब्ध के अनुसार, कर्मम ये कर्म भी है प्रारब्ध के अनुसार, विद्यम निधन में वच्छा विद्या और मृत्यु, पंचेदान सृजन्ते गर्भस्थे वदे, ये तो पहले ही लिखा है। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुआ जो भोग है उससे वो मस्त रहता है, ना दुखाया न तुष्टये, कोई प्रतिकूल आने पर दुखे में नहीं होता है और अनुकूल आने पर भी प्रसन्न भी नहीं होता, जैसा मैंने बता दिया, कोई भक्त का संतान हो गया उससे भी प्रसन्न नहीं है, कोई मर गया उसमें भी कोई दुखी नहीं, ऐसा जो वासना रहित व्यक्ति है पूर्ण हो सकता है। इसलिए हम बता रहे हे हनुमान, ये जितने भी है प्रदान प्रकृतिम बुद्धवा कारणम ब्रह्मवादी, है तो ब्रह्मवादी है, ब्रह्म के विषय में विचार करने वाले चिंतन करने वाले, किंतु प्रदान को कारण मानते, तो प्रधान को कारण मानने से पूर्ण तत्व को नहीं देखते हैं, तेना अत्र संगातु, और उस प्रकृति के साथ संबंध करके यात्मा कूटस्थ हो गए, आत्मा कैसा है कूटस्थ है, कूटस्थ का मतलब है अविचल, जिसमें कोई भी क्रिया नहीं है, मान लीजिए आत्मा में छोड़ दीजिए आकाश में कहाँ क्रिया हो गई, क्रिया जो उसमें ही होते हैं परिचिन्न वस्तु में सावयव वस्तु में, शरीर में हमारी क्रिया हो रही, इसमें प्राण रहता है उसमें क्रिया होता है, प्राण के अभाव है उसमें क्रिया नहीं होती, तो इसलिए शरीर में क्रिया हो रही वृक्ष में क्रिया हो रही प्राण है उसमें, तो क्रिया तो तीन चारों में देखा जाता है, पृथ्वी जल है अग्नि है वायु है और इंद्रिय और मन आदि में क्रिया देखा गया, किंतु आत्मा तो सारे क्रियों से रहित है, वो कूटस्थ है, निरंजना। अंजन कहते हैं अविद्यादि उपाधि, दोष को कहते हैं निर्गता अंजना, वो निरंजन स्वरूप है। निरंजन का मतलब है न मे देहा न मे देहो बोधो अहमिति निश्चय, यही निरंजन है। न मे देहा, न देह मैं हूं, न मेरा देह है। देखिए अंजन कभी हो गया, शरीर के साथ संबंध किया, मैं शरीर हूं, अत्यंत जो मूर्ख है मैं शरीर मानता, और थोड़ा विवेक है मेरा शरीर मानता है, ये दोनों अंजन है, दोनों तादात ने किया है। और ये बोले न मे देहा, मैं देह नहीं हूं, क्योंकि मैं देह को देखने वाला, और न मे देहा मेरा भी देह नहीं है, मेरा भी शरीर नहीं होगा, आप सिद्ध भी नहीं कर सकते हैं मेरा शरीर करके, मैं तो शरीर होना दूर बात है, मेरा शरीर भी नहीं हो सकता है। पहले भी एक बार मैंने बताया, मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं, अब मानते हैं मेरा कमरा है, आपके आज्ञा के बिना, आपके इच्छा के बिना, आपके अनुमति के बिना उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, आप इन्हें अनुमति दे तभी आ सकते हैं, आप मना करने पर नहीं आ सकते, किंतु इस शरीर में आपके इच्छा के बिना प्रवेश हो रहे, रोग है आपसे बिना पूछ के आ रहे, ये नाना प्रकार के जो रोग आ रहे कि आपसे पूछ रहे क्या, यदि आपका शरीर होगा आप भगा लीजिए उसको, मत आ जाओ, बता नहीं सकते, इससे सिद्ध होता है आपका मेरा शरीर नहीं, मेरा होगा तो आने नहीं देना चाहिए, तो मेरा ही सिद्ध नहीं होगा मैं कहाँ से बनेगा, इसलिए बोले न मे देहा न मे देहो बोधो अहमिति निश्चय, मैं बोध स्वरूप है, इसी का नाम है निरंजन माना। इसलिए ऐसा जो निरंजनम अक्षर ब्रह्म और वो अक्षर स्वरूप है, अक्षर का मतलब है अविनाशी, नाश से रहित है, क्षण भाव विकार से रहित है, ये शरीर है क्षण भाव है, हम लोग अभी आगे के अवस्था में है, जायते अस्थि वर्धते, ये पहले तीन अवस्था है, जवानी अवस्था है, जायते अस्थि वर्तते उपन्यमते अपक्षीयते विनश्यते, ये अंतिम तीसरी अवस्था, भुक्ति भी तीन है ढलते भी तीन अवस्था है, आत्मा में ये नहीं इसलिए वो अक्षर है। ऐसा जो अक्षरम ब्रह्म न अबुद्यन्ति तत्वतः, हे हनुमान बड़े बड़े विचारक भी उस तत्व रूप से अर्थात निरंजन निर्गुण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उसके अंदर भी पूर्व दुराग्रह हो अथवा वासना बैठी है, इस कारण से ठीक से नहीं जानते बड़े बड़े योगी, इसलिए सामान्य साधक है उसको सचेत होना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि भी ऐसे चक्कर में पड़ गए, आप भी चक्कर में पड़ सकते, अतः ठीक ठीक से तत्व को जान करके अग्रसर होना चाहिए, ये राम जी बता रहे हैं, आगे का विचार हम लोग कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। Hello।